चौदह श्रोत्र से शब्द की अभिव्यक्ति होने के बाद मन से क्रम अनुपूर्वी विशेष शब्द का ग्रहण होता है। अस्तु शब्द मात्र से श्रोत्र मात्र ग्राह्यत्व, शब्द केवल मात्र श्रोत्र से ग्राह्य हुआ। विशिष्ट से तो तस् मनोगम्यतम, विशिष्ट से तो शब्द से सामान्य शब्द तो वर्ण मात्र से श्रोत्र ग्राह्य हुआ, किंतु क्रम विशिष्ट जो शब्द है तस्य मनोगम्यतम, श्रोत्र के मात्र के रहे नहीं, मनोगम्यतम क्रम विशिष्ट वर्णन। तथापि शब्दार्थ हो संगतिर अनुमान गम्या न मानसी, शब्दार्थ का संबंध अनुमान से बाल को शक्ति ग्रहण काल में इस शब्द का ये अर्थ अनुमान गम्या मानसी नहीं। तत्कथम शब्दार्थ आत्मविज्ञानम मानसम से आदम, शब्द से आत्मज्ञान होगा मानसी कैसे होगा, अर्थात अनुमान अनुमानिक हो। तस्यापि संगतिवत, हाँ आगे दिया, तस्यापि आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान से शब्दाजन्य से आत्मविज्ञान से संगतिवत अनुमानिकत्व सिद्धे संगतेर इव संगते यथा अनुमानगम्यत्वम तथा आत्मविज्ञान से अभी अनुमानिकत्व सिद्धे इति आशंका स्वेन स्वेनार्थेनाभि संबंध सिद्ध शब्दस्य यः सदा दृश्यते मनसैवासो नात्वन्येनेह केनचित्। स्वेन अर्थेन सिद्ध शब्दस्य अभिसंबंध यह सदा दृश्यते असो मनसा एव अतो अन्य न यह केनचित् न, शब्दार्थ का संबंध भी तो मानस स्मरण होगा, व्युत्पत्ति ग्रहण काल में अनुमानिक हुआ था, किंतु अभी शब्द सुनने पर शब्द सिद्ध शब्द का अर्थ के साथ संबंध वो स्मरण होता है मनसा एव दृश्यते अन्य किसी नहीं। यह शब्दार्थ संबंध सदा सिद्ध, सिद्ध शब्द से सिद्ध शब्द ही सिद्ध संबंध भी सिद्ध है, सिद्धे शब्दार्थ शब्द बंधन संबंध है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, ये मीमांसा में सूत्र। आइए इसमें तो न्याय में उत्पत्ति औत्पत्ति का तो शब्द से अर्थ न संबंध तसे ज्ञान उपदेश इत्यादि, औत्पत्ति स्वाभाविक शब्द से अर्थ न संबंध क्योंकि शब्द नित्य है अर्थ के साथ संबंध नित्य है सदा सिद्ध है संबंध इति न्यायाद व्युत्पत्ति काले च अनुमानाद अवगत हो। शक्ति ग्रहण काल में तो संबंध अनुमान से ज्ञात हुआ, व्यवहार ही मूलम बालानाम व्युत्पत्ति इति स्थिति, क्योंकि बालानाम व्युत्पत्ति मूलम व्यवहार, सब उत्तम बुद्ध वाक्य मध्यम बुद्ध का व्यवहार अनयन नयन इत्यादि के द्वारा व्युत्पत्ति ग्रहण होने से अनुमान से ज्ञान होगा शब्द का ये अर्थ। सत व्युत्पन्ना शब्दात जो शब्द व्युत्पत्ति ग्रहित शक्ति ग्रहित गृहित शक्ति वाले शब्द से अर्थ दी काले अर्थ ज्ञान काल में मन से व स्मरित संबंध मनसा स्मरण होगा शब्द सुन करके, तथा च संबंध से मानसत्वाद शब्दार्थ संबंध मन से स्मरण होगा शब्दबोध काल में, तो मानस संबंध होने से तज ज्ञात शब्दजन्य धीर मानस एव तेन ज्ञात शब्दजन्य धीर मनुष्य ज्ञात शब्दजन्य धीर मानस एव यही तो व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्न से शब्दाद व्यवहार काले च यह अन्य न यह केनचित् न, व्युत्पत्ति काल में भी मनुष्य व्युत्पन्न से शब्दाद व्यवहार काले च व्युत्पत्ति काले में तो अनुमान कहा था मानस्य तो यह व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्न से शब्दाद व्यवहार काले च व्युत्पत्ति काले अनुमान गम्य, किंतु व्यवहार काले मनोगम्य कहा, तो अनुमान गम्य होने पर मानस्य हो गया, नहीं तो व्युत्पत्ति काले में अभी अभी कहा न्यायाद व्युत्पत्ति काले च अनुमानाद अवगत हो और व्युत्पन्ना शब्दाद अर्थ अधिकाले मनुष्य विस्मर्यते तो यह दृश्यते मनसे वासो न तो अन्यन यह केनचित अन्यन केनचित न तथा तो मूल श्लोक के अनुसार अनुमान का नहीं लिया सेन अर्थेन अभिसंबंध सिद्ध से सदा सासो मनसे दृश्यते शब्दार्थ संबंध मनसा ही रहते अतो अन्यन यह केनचित न यह का व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्न से शब्दा व्यवहार काले च व्यवहार काल में तो हो गया मनसा स्मरण व्युत्पत्ति शक्ति ग्रहण काल में अनुमानात अवगत हुआ फेन अर्थेन अभिसंबंध सिद्ध शब्दस्य यसदा दृश्यते तो सिद्धस्य अर्थेन संबंध जो कहा तो व्युत्पत्ति काल में अर्थ सिद्धस्य अर्थेन संबंध व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्ना शब्दार्थ काल हो गया व्युत्पत्ति काले अनुमानात अवगत व्युत्पत्ति काले में अनुमान में कहा और व्यवहार काले में मानस हुआ किंतु यह अन्य न केनचित न इसमें कोई टिप्पणी तो टिप्पणी शायद नहीं बड़े महा जी नहीं उसमें कुछ देता तो व्युत्पत्ति शब्द ग्रहण अनुमान से तो अर्थ संबंध होगा किंतु ये जो श्लोक में सिद्ध शब्द से स्वयं अर्थ न भी संबंध सदा दृश्यते मन से वो अन्य न के न चिन्ह तो सिद्ध शब्द से जो कहा व्युत्पत्ति काल में सिद्ध अर्थ का संबंध मनसे वो अनुमानाद निश्चय होगा व्युत्पत्ति काले में अनुमान से निश्चय होगा मन से निश्चय होगा वो ठीक है मनसा एवं मतलब कहने से वो शब्द से नहीं प्रत्यक्ष आदि नहीं मनसा तो अनुमान तो बताया व्युत्पत्ति काले में तो अनुमान गम्य होगा अनुमान गम्य होने पर जब जब शब्द का सिद्ध सब व्युत्पन्न शब्द का ज्ञान होगा व्युत्पत्ति शब्द ग्रहण होने के बाद अनुमान हो गया फिर बार बार तो अनुमान नहीं फिर मानस्य ज्ञान होगा तो इसे मनुष्य स्मरते क्योंकि सतु व्युत्पन्ना शब्दाद अर्थधिकाले मनुष्य स्मरते संबंध मानसवाद तो ज्ञान जो शब्द है मानसी यह केनचित न अन्य अन्य केनचित न दृश्यते मनुष्य वासो सिद्ध शब्द का श्लोक मूल श्लोक के अनुसार व्युत्पत्ति ग्रहण का नाम नहीं है व्युत्पत्ति काले जो टीकाकार व्युत्पत्ति काले अनुमानाद अवगत और स्वयं अर्थ न अभिसंबंध सिद्ध सदस्य मनुष्य वसु दृश्यते अतः कहना चाहिए ना तो सिद्ध शब्द से कहने से व्युत्पत्ति के ठीक उत्तर क्षण में मनसा ही दर्शन हो जाएगा व्युत्पत्ति काले में अनुमान गम्य मानेंगे तो अनुमान गम्य मानेंगे तो मानस है अनुमान और व्युत्पत्ति के ठीक है उत्तर क्षण से स्मरण जब होगा मनसाई होगा इसको लेकर लगाना मूल श्लोक के अनुसार अनुमान नहीं दिया हाँ नहीं संगति तो अनुमान गम्य होगा इसको स्वीकार किया संगति अनुमान गम्य होने के बाद व्यवहार काल में मानस स्मरण होगा इसलिए मूल श्लोक के अनुसार यह शब्द का अर्थ केवल शब्दाद व्यवहार काले होना चाहिए किंतु व्युत्पत्ति काले में रखा यह तो व्युत्पत्ति काले व्युत्पन्न से शब्दाद व्यवहार काले से दंड रखा तो व्युत्पत्ति काले कहेंगे व्युत्पत्ति काले अनुमान आदगत कौन से तो वहाँ यदि यह अन्य ने किने न तो अनुमान होगा तो भी मनसा विगृह्यते मनसा वसु दृश्यते मनसा ज्ञान होता है अनुमान ज्ञान पर्वत अनुमान जो ज्ञान अनुमिति अनुमान प्रमाण से होता है तो भी मान सामान्य ज्ञान तो सब मानस ही तो मनसा एवं दृश्य तो अन्य ने कहने चित्त न कौन से अनुमान गम्य यदि व्युत्पत्ति मान लेंगे तो फिर मनुष्य एव दृश्यते नहीं हुआ, मनुष्य दृश्यते क्या होगा उसकी के अव्यवहित उत्तर क्षण से मनुष्यागम्य स्मरण हो जाएगा। या तो व्युत्पत्ति काल में नहीं रहना चाहिए, अब व्युत्पत्ति काल में रखेंगे तो व्युत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर काल से मनुष्य मानना पड़ेगा। व्युत्पत्ति तो अनुमान गम्य स्वयं पूर्व पक्षी का भी है, सिद्धांत में स्वीकार कर लिया। इतने न्याय व्युत्पत्ति काले अनुमान अवगत व्यवहार ही मूल सत्व व्युत्पन्न सत्व कह करके अनुमान आदगवत व्युत्पत्ति काले, किन्तु व्युत्पन्ना शब्दाद अर्थ काले मानस हुआ। शब्दार्थ संबंध स्मरण पूर्वकम शब्दाद अर्थ जायमान मानस प्रत्यय से अर्थाकार महा, परे शब्द सुनने से अर्थ के साथ संबंध का स्मरण होगा। ये तो सामान्य सब के लिए, शब्द का प्रत्यक्ष होने के बाद जो शक्ति ज्ञान है तो अर्थ का स्मरण होता है, संबंध भी स्मरण होता है। शब्दाद अर्थ संबंध स्मरण पूर्वकम अर्थ संबंध शब्द का, शब्दाद अर्थ जायमान जो मानस प्रत्यय, वो जो मानस ज्ञान है वो अर्थाकार हो जाता है। घट का ज्ञान हुआ घटो घट मान इत्यादि तो घटाकार ज्ञान हो जाता है। तत्र इति तत्रार्थ प्रत्यय यो सौ प्रमातुर्मानसो भवेत् अवशिष्टसबाह्येन मेनार्थेन संगते योसु प्रमातुर्मानसो अर्थ प्रत्यय भवे तत्र स बाह्येन मेन अर्थेन अवश्य अविशिष्ट अर्थेन संगते, अर्थ के साथ संबंध होने से अर्थ से अविशिष्ट अर्थाकार हो जाता है। अर्थ अविशिष्ट क्या था तद्रूप अर्थ रूप अर्थाकार, जो मानस प्रत्यय है अर्थाकार होगा। बाह्येन मेन अविशिष्ट अर्थ बाह्येन मेन मेयाकार, क्योंकि संगते अर्थेन संगते अर्थ के साथ संबंध शक्ति है। शब्दार्थयो संबंध से अनुस्मरण सती आव तत्र कार्थ अवशिष्ट कार्य तद्रूप अर्थारूप तदाकार, तस्य बाह्य मेयाकार हेतु क्यों अर्थेन संगत है, अर्थ के साथ शब्द का संबंध है। न केवलम प्रत्यय से अर्थमय तुम, जो ज्ञान भी अर्थमय हुआ, किंतु आत्मनोपि प्रत्यय जो अर्थ ज्ञान हुआ वो तो अर्थमय हो गया, अर्थाकार हो गया ज्ञान। केवल नहीं प्रत्यय आत्मनोपि तदाकार अर्थाकार प्रत्यय प्रत्ययथारूपो मानसत्वोपजायते प्राज्ञ आत्मा भी तादात्म्यात् तन्मयत्वं निगच्छति। यथारूप प्रत्यय मानस उपजायते, रूपम अनतिक्रम प्रमेय के अनुसार प्रत्यय मानस हो गया, और प्राज्ञा आता भी तादात्मा मन के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से प्राज्ञा आत्मा भी तन्मय तो अर्थमय तो निगच्छति, वो भी अर्थमय हो जाता है। तादात्म्यात मनसो यो बुद्ध तद अभेदात, मन से बुद्धि अर्थ तो मन के साथ आता है से बुद्धि अभेद हो जाता है। तदात्मक प्रत्ययन अर्थात्मक प्रत्ययन घटाकर प्रत्ययन अभी तद्भावाद तद अभेदाद तद्भाव तद अभेदाद प्रत्ययना भी तद्भाव मन का आत्म तादात्म्याद तादात्म्य श्लोक में तादात्म्य हाँ प्राज्ञा आत्मा भी तादात्म्य तन्मयत्व निश्चय तन्मयत्व अर्थमयत्व निगछति मनुष्य ये बुद्धि हो गया अर्थ तद अभेदाद तदात्म प्रत्ययना भी तद प्रत्यय तद्भाव आत्मत्वात् आत्मभाव आत्मरूपत्वात् तदात्मनसि तन्मयत्वं बाह्यर्थमयत्वं तत्प्रधानत्वम् इति। आत्मा भी तन्मय हो गया बाह्यर्थमय अतः बाह्यर्थ प्रधान हो गया। शब्दार्थे प्रत्यय मानस इत्ययुक्तम इत्ययुक्तम अयुत है अयुतम बना शब्दार्थे प्रत्यय मानस इति अयुतम तस बौद्धत्वाभिगमत वो तो बुद्धि से हुआ मानस कैसे इति आशंका मनोबुद्धिभेदेन व्यवहार श्रुता विह तत्रैव सति योऽप्यस्य देवता विषयो भवेत् यथाशुतो मनस्येव प्रत्ययहसो वतिष्ठते तन्मयत्वं तथैवेति क्रमेणैव समानवः मनोबुद्धिरभेदेन व्यवहारः विसर्ग बनाना है टिप्पणी में शायद होगा बनाए बड़े महाराज जी ने बनाए अभेदन व्यवहार श्रुतो यह मनोबुद्धि और अभेदन व्यवहार तत्र तत्र एवं एवं है अनुसार है ना हाँ एवं अनुसार थोड़ा तो है तत्र एवं सति योप्यस्य देवता विषय भवेत् देवता विषय का जैसे मन से ज्ञान होगा चिंतन करेगा यथा श्रुतो श्रुति में जैसे कहा मनुष्य प्रत्यय स्वतिष्ठते देवता श्रुति में कहा गया उसके अनुसार उपासना करता है मन सेव प्रत्यय देवता विषय प्रत्यय अवतिष्ठते देवता विषय मन में होता है तन्मयत्व तथेवेति इस प्रकार देवतामयत्व तथैव एति मन भी होता है एति यहाँ अलग पद है तथैवेति क्रमेणैव समानव समानव क्रमेणैव तन्मयत्व तथैवेति तथैव एति गच्छति विषयाकार देवता विषय को प्राप्त कर लेता है जैसे बाह्य विषय को विषय चिंतन करते समय पहले मन तन्मय हो गया विषयाकार मन के साथ तादात्म्य से आत्मा भी तादात्म्य होकर के विषयाकार हो गया विषय प्रधान जैसे बाह्य विषय में हुआ इसी प्रकार देवता विषय श्रुति वाक्य से देवता चिंतन करते करते मानस प्रत्यय हो देवता विषय को और मन भी तन्मय देवता देवमय हो गया रमन के साथ आत्मा तादात्म से आत्मा भी तन्मय हो गया आत्मा मतलब जीवात्मा तन्मय तो देवतामय तो देव भूतवा देवान अपिति जो है उपासना करते करते तन्मय हो जाता है उपासक नहीं वहाँ तत्प्रधान हो जाता है तन्मय का अर्थ तत्प्रधान इसे मन हो घटा घटा आकार हो गया मन के साथ आत्मा तादात्म से वो भी आत्मा भी तदाकार हो गया नहीं वो तो ऐसा नहीं वो तो तत्प्रधान हो गया तो हम घट ऐसा नहीं गया निजता अहंग चिंतन कर गया वो अलग ही घट के साथ चिंतन करते हम घट नहीं होता है अहंग वो नहीं ज्ञान तो अलग है किंतु मन तदाकार हो गया तो मन के साथ आत्मा तदन से आत्मा भी तदाकार हो गया तदाकार का अर्थ क्या तत्प्रधान एकदम तद अभिन्न नहीं होता है जहाँ अहंग होगा तो तद अभेद सिद्ध है विसरण नहीं किया टिप्पणी अपने पुस्तक में तो देखा कर किया मनोबुद्धि अभेद व्यवहार होता भी यही पुस्तक बराबर तो व्यवहार विसर्ग को बनाया है किसमें किसी पढ़े हुए पुस्तक से पहले बनाया हुआ होगा अभी तो मैंने इतने ध्यान नहीं देखे कल वो बताएंगे बना है व्यवहार अभी तो व्यवहार सुतो यह वो विसर्ग उनसे ठीक होता है देख बताएं क्योंकि यह सुतो मनोबुद्धि और अभेदन व्यवहार अब व्यवहार श्रुतो कहेंगे तो अर्थ नहीं होता है सत्र मन बुद्धि। अच्छा अभी इतना नहीं है ना, यह मनुष्य विद्यादो इत्यर्थ, यह मनुष्य जो चल रहा है आत्मन सामान्य तो ज्ञान द्वारा ज्ञेयमय तो मुक्त्वा, ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञेयमय हो गया है, ज्ञान तन्मय हो गया विषय आकार, आत्मा भी सामान्य तो तन्मय ज्ञेयमय हुआ। विशिष्ट देवतादि ज्ञान है सती, देवतादि का ज्ञान होगा तो तदुपसत्य देवता ऐसा संबंध होगा मन का, तन्मयता तो मन तन्मय आत्मा भी तन्मयता इति विशेषमाह तत्र इति विशेषमाह के आगे विराम नहीं ऐसे ये चाहिए हाइफन तत्र इति तत्र एवं सति ये प्यास्य देवता विषय भवे यथाश्रुत मनुष्य प्रत्यय तस्मिन् आत्मनि धी द्वारा बाह्यार्थ प्रत्यय सति, धी द्वारा बाह्यार्थ प्रत्यय सति बाह्यार्थमयत्वे तस्मिन् आत्मनि धी द्वारा बाह्यार्थमयत्वे सति योप्यस्य आत्मनो देवता विषय प्रत्यय, देवता विषय ज्ञान हुआ श्रुतो निमित्तभूतायाम, श्रुति है निमित्त, श्रुति निमित्त किसा ज्ञान हुआ, श्रुतो जो दिया है ना श्रुतो का था निमित्त सतमी, श्रुति निमित्त का यहाँ ज्ञान हुआ निमित्तभूतायाम स्यात् देवता विषय प्रत्यय। आगे श्रुति यथाश्रुतो, यथाश्रुतो यथाश्रुत मतलब श्रुति के अनुसार मन सेवा प्रतिष्ठते, मन सेवा से देवता अतो यथा बाह्य प्रत्याभ्यासात तन्मयत्व, बाह्य प्रत्याभ्यासात तन्मयत्व आत्मन तथा देवता प्रत्यावृत्ति सक्रमेण देवतामयत्व गच्छति आत्मा जीवात्मा देवहूत्वा इत्यादि श्रुतिरित्यर्थ। मनुष्य सेव सर्वासु उपास्तिषु अधिकारीति द्योतनार्थम मानव इति विशेषणम तथैव इति क्रमेण एव स मानव, ये मानव शब्द दिया। इंद्रादिमयत्व उक्त्वा आत्मन सूत्रमेत्व, इंद्रादि उपासना करते इंद्रमय हो जाता है, ये भेद उपासना करते समय भी तन्मय हो जाता है ना तादात्म्य। हाँ तो इतना तादात्म्य हो जाए तो ध्याति ध्यान परित्यज क्रमाध्यय के गोचर, और महिष को ध्यान करते करते अपने को महिष मान ले, वह अहंग्रह स्वरूप नहीं किया था, नहीं किया था कि आगे इस प्रकार हो जाते वही केवल दिखता है और हम कवच नहीं रहता है, तभी ध्यान ध्यात ध्यान अपने को छोड़ देता है तो तादात्म हो जाता है। इंद्र व्यवहार श्रुतो नहीं, यथाश्रुतो में श्रुतो वो श्रुतो लेना, यह श्रुतो मन बुद्धि और अभेदन व्यवहार पहले हो गया, यह श्रुतो मन बुद्धि और अभेदन व्यवहार ये अलग हो गया, और यथाश्रुतो मन से प्रत्यवतिष्ठते, यथाश्रुतो श्रुति निमित्त मन में ही प्रत्यय होता है देवता विषय ध्यान श्रुति निमित्त, देवता विषय प्रत्यय श्रुतो निमित्त होता सा मन से तिष्ठते। तो यहाँ तो व्यवहार के विसर्ग होने से अन्वय ठीक होता है, विसर्ग नहीं रहेगा तो व्यवहार श्रुतो, व्यवहार श्रुतो में क्या होगा, उपास्ति उपासना विषय की श्रुति को व्यवहार श्रुति कहेंगे। हाँ देखते हैं व्यवहार विसर्ग। अच्छा ये हो गया मनुष्य 18 हो गया 19 इंद्रादिमयत्व मुक्त आत्मन श्रुत्रमयत्व महा द्वैतैकत्व श्रुता शब्दात पश्यति यदा ह्यसो हैरण्यगर्भमात्मेति बौद्धं ज्ञानं तदा भवेत्। यदा असु द्वि श्रुतात् शब्दात् इह द्वैतेकत्वं पश्यति हिरण्यगर्भम आत्मेति तदा बौद्धम ज्ञानम भवेत्। क्योंकि द्वैतेकत्वं द्वैताना एकत्वं समष्टिभूत हिरण्यगर्भ द्वैतेकत्वं यदा शब्दात् पश्यति चिंतन करता है तदा सु हिरण्यगर्भम आत्मेति बौद्धम हिरण्यगर्भम बौद्धम ज्ञानम आत्मा एति हिरण्यगर्भम बौद्ध ज्ञानम हिरण्यगर्भम आत्मा एति हिरण्यगर्भम असु सुतो पश्यति हिरण्यगर्भम आत्मेति हाँ आत्मा इति है एति नहीं मैं इति अर्थ एति नहीं आत्मा इति आत्मा इति बौद्ध ज्ञानम हिरण्यगर्भम बौद्धम ज्ञानम आत्मा इति ज्ञानम तदा भवेत् तब आत्मा इति ज्ञानम होता है। प्रामाणिक व्यवहारे श्रुत आज तीन सकल उत्पन्न विज्ञान तन्मय संस्तथा व्रजेत तस्मिन्नेव स विज्ञान आत्मरूपे स्थितो भवेत्। बौद्धे तस यदा तत्त्वं परं समनुपश्यति तदा विविच्य रूपाणि क्रमशो योधिय शुभं वीक्षते केवलं शुद्धं तत्त्वं ब्रह्म सनातनम्। यदा ही पहले हुआ श्रुतात् शब्दात् यह द्वैतेकत्वं पश्यति तदा यसो हिरण्यगर्भं बौद्धज्ञानं आत्मा इति हिरण्यगर्भं आत्मा इति बौद्धज्ञानं तदा भवेत्। सकल उत्पन्न विज्ञान उत्पन्न विज्ञानस्य तन्मय सन् तथा व्रजे तन्मय होकर तथा हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है तस्मिन् स विज्ञाने आत्मरूपे स्थित भवेत्। इस विज्ञान आत्मरूपे तद स्थित हो जाता है उपासक बौद्धे अतः सदा तत्व परम समनुपश्यति परे तो आप उपासना करके हिरण्यगर्भ में स्थित हो गया। यदा परम तत्व समनुपश्यति पर तत्व को तदा रूपाणि विविच्य क्रमशः धिय शुभम विष्यते देह रूपा क्रमश देह रूपाणि विविच्य बुद्धि के रूप को पृथक करके परम तत्व को अनुपस्यति शुभम विष्यते केवल शुद्धम तत्व ब्रह्म सनातन को देखता है। बुद्धि के धर्म पंचमे तो देह क्रमश रूपाणि विविच्य अलग करके परम तत्व अनुपस्यति तो शुद्ध ब्रह्म देखता है। प्रामाणिक व्यवहारे श्रुत सूत्र प्रतिपादक शब्दात् श्रुता शब्दात् श्रुति में जो आया शब्द अहम हिरण्यगर्भ अस्मीति समस्त व्यस्तात्मकम सौत्रम सूत्र से इदम सौत्रम ज्ञान हिरण्यगर्भ स्मृति तत्व आत्मा यदा पश्यति यदा हसु द्वैतेकत्वं पश्यति तदा तस्य बुद्धिवृत्तिरूपं विज्ञानं आवृत्योग्यं भवति तत्तव बुद्धिज्ञानं तदा भवेत् सकल तद्विज्ञान तन्मय सन् तथा व्रजेत् सचैवं उत्पन्न ज्ञान तदभ्यसन् विज्ञानमेव सन् विज्ञानानुसारेण विज्ञसूत्रमेत्वं निगच्छति तथा तन्मय तन तथा व्रजेत। और विज्ञानम आवृत्तियोग्यम भवती, ये नहीं विज्ञान सूत्र में तो निगच्छति ततश्च तस्मेव अहम ग्रहण ज्ञाते तस्मेव सब विज्ञान है आत्मनि आत्मरूप स्थित ग्रहण ज्ञाते तद्रूपे बौद्धादि शब्दिते स्वरूपभूते साधक तिष्ठति। स्वरूप होते बौद्धादि शब्दिते स्वरूप होते बौद्ध ज्ञान रूप से साधक रहता है आत्मरूप स्थित भवेत। आत्मरूप बौद्धादि शब्द जो कहा बौद्ध प्रत्यय उस स्वरूप आत्मवृत्तित हो जाता है हिरण्यगर्भ स्वरूप में साधक। सूत्रावस्थां प्राप्त से तत्वमयत्व आह। और सूत्रावस्था प्राप्त से तत्वमय कैसे होता है बौद्धे बौद्धे के साथ पूर्व बौद्धे आत्मरूपे स्थित भवेद सदा तत्वम परम समर्पति हिरण्यगर्भ में स्थित होकर के परम तत्व सम्यक अनुपस्थिति क्रमशः विविच्य तदा ब्रह्म सनातनम। सूत्रात्मना स्थिति अनंतरम सपुरुष तथा स्थित यदा तत्व आदि वाक्यात तत्वादि वाक्यात अहम ब्रह्म परम तत्व सम्यक पश्यति तदा तदनुसंधानात धियो देवतादि रूपाणि क्रमेण त्यक्त्वा देह विविच्य देह रूपाणि विविच्य बुद्धि में जो सब रूप है सबको पृथक करके छोड़ करके दिया पहले देवता आदि रूप आदि जो कुछ रूपे आकार सब छोड़ करके तो शुभम केवलम शुद्धम पश्यति केवलम सर्व संसार निर्मितम तद हेतुना चैनम संसार रहित तद हेतु अज्ञान से रहित अद्वयम वास्तवम अनादि अनंतम ब्रह्म नैरंतरेण यवीक्षते स तदेव तत्कर्तु न्यायतो भवति ऐसे तत्कृत न तदेव ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। बुद्धि के हाँ बुद्धि में जो देवता आदि रूप है उसको पृथक करके देह स्वरूपाणी देवता अन्य रूप जितने सबको विविच्य छोड़ करके केवल सब को देखता है। ननु नाद्वयम ब्रह्म ब्रह्म अद्वय न तब तद अवगति हेतु मनुष्य द्वितीय से सत्वा ज्ञान क्या है तो मन भी तो है इतिहास क्या तन्मनोथ परे तत्व लब्ध लक्षण स आत्मनि रूपाणि विलिखत साक्षान निर्वाणम संप्रलीयते अथ तन्मन परे तत्व लब्धलक्ष्यम लब्धम लक्ष्यम ये न मन से तन्मन लब्धलक्ष्यम पर तत्व में स्वयं आत्मनि रूपाणी विलिखत अपने स्वरूप में रूपाणी विलिखत साक्षा निर्वाण संप्रलियते निर्वाण प्राप्त करता है। रूपाणी विलिखत जो है रूप को हटा करके अर्थ होगा स्वकार्यण स मनो निशेषम साक्षा लियते ब्रह्मणि सब कार्यने से मन साक्षा लिये थे विलिखत कल्पित से अकल्पित लयो रजभुजगवती वक्त मत थी लब्धलक्ष्यम प्राप्तावकाशम रूपाणी विलिखत इसका अर्थ नहीं दिया ब्रह्मा होते मन से द्वितीय से सब कार्यने से मन निशेषम साक्षात लिये थे ब्रह्मणि निर्वाण संप्रलीयते साख्या निर्वाण संप्रलीयते टिप्पणी अच्छा रूपाणि आकार स्थानी विलिख त्यजन रे वही है विलिखन का था त्यजन रूपाणि आकार स्थानी सब आकार में जो रूप था उसको छोड़ करके वही टिप्पणी तो विलिखत रूपाणि त्यक्त्वा निर्वाण संप्रलीय निर्वाण रूप में एक हो जाता है। स्वकार से मन निशेष साक्षात लियते ब्रह्मणि कल्पित अकल्पित लयो कल्पित संसार से रूपाणाम अकल्पित आत्मनिलय रजो भुजवती दिवक्तम अथ लब्धलक्ष्यम प्राप्तावकाशम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो अव्यवकाश हुआ, फिर लीन हो जाता है। तत्र स्वरूपेण मनसि लीने सति अवशिष्टम व्याचष्टि। मन स्वरूप लीन होने पर क्या होगा? परमिति परम तत्व प्रदेश्यैव मनस्य अद्वैततांगते विज्ञानं केवलं शुद्धं स्वात्मनेवावतिष्ठते। एवं परम तत्त्वं प्रदृश्य मनसि अद्वैततांगते केवलं शुद्ध विज्ञानं स्वात्मनेव अवतिष्ठते। परम तत्त्वं प्रदृश्य, प्रदृश्य कैसे बनेगा? ऐसे ना प्रदृश्य, तो आपको लिए अप करेंगे तो प्रदृश्य उपसरण से को लिया पाया तो प्रदृश्य बन जाएगा। देख करिए प्रदृश्य निजंत करते प्रदृश्य होगा, किंतु दृष्टवा कहेंगे तो प्रदृश्य ठीक है। दृष्टता तो शिक्तवा करने पर दृष्टवा बनता है, किंतु प्रपूर्वक होने से को लिया हो गया तो प्रदृश्य, प्रदृश्य और उसका प्रयोग कम प्रदृश्य दृष्टातिशयता को लेप प्रदृश्य। एवं परम तत्व प्रदृश्य प्रकर्षण दृष्टवा मन से अद्वैतता गते, मन अद्वैत स्वरूप हो गया, केवलम शुद्ध विज्ञान सात्मनिव अवतिष्ठते आत्मस्वरूप में। केवलम इति अद्वैतम, शुद्धमिति कार्यकारण स्पर्शन शून्यतम उच्यते। हाँ स्वरूप विराम कर देना, केवलम इति अद्वैतम, केवल सद अद्वैत और शुद्ध शब्द से कार्यकारण संस्पर्श सुने तम मनस स्वात्मनि ब्रह्मणि दर्शितम लयम दृष्टान्त साधयति। आत्मा में लय दाह्यम, दाह्यम दग्ध्वा यथा वन्नेरि दाह्यनाशमनु स्वयं नश्यतीदं मनस्तद्वद् द्वैतम अद्वैत रूपताम आपाद्य विषयं सम्यक् स्वयमेव प्रलीयते। यथा वन्नीर दाह्यं दग्ध्वा दाह्यनाशमनु स्वयं नश्यति वन्नी तद्वत् इदं मनः द्वैतं विषयं आपाद्य, अद्वैतं विषय अद्वैततां आपाद्य सम्यक् स्वयमेव प्रलीयते। इदं मनः द्वैतं विषयं अद्वैततां आपाद्य, द्वैतरूप विषय को अद्वैत प्राप्त करके स्वयमेव प्रलीयते। मन विषय शब्द द्वैत शब्द में संबंधित है, द्वैतम विषय विषय द्वैत मन तद्वत द्वैतम विषय अद्वैत रूपताम आपाद्य, सारे द्वैत विषय को अद्वैत बना करके मन सम्यक स्वयमेव सम्यक आपाद्य स्वयमेव प्रलीयते, स्वयमेव सम्यक प्रलीयते। मनोलयादनंतरम परम सुखरूपा ब्रह्म परब्रह्म अवस्था विद्वत अनुभव सिद्धा तथा योगशास्त्र समिति में मनोलय के बाद वही लय हो गया, परम सुख रूपा ब्रह्म परब्रह्म अवस्था अनुभव सिद्धा तथा योगशास्त्र समिति महामनसी मनस्यास्मिन् निलीने तु यस्सुखं स्वात्मसाक्षिकं योगावस्थां परामेता माहुर योगविदो जनाः। अस्मिन् मनसि निलिनेतु यत् सात्मसाक्षिकं सुखम् एतां परां योगावस्थां आहु योगविदजना आहु योगविदजना एतां परां योगावस्थां आहु योगावस्था तो आत्मा मन लीन हो पर जो सात्मसाक्षिक सुख है धर्म में समाधि उत्तम च सर्वप्रति निरोधे तो असंप्रज्ञात समाधि धर्ममेघ नाम ध्येयम समाधिम अभिधाय चौतम तत क्लेश कर्म निवृत्ति तस्माद अविद्यादय क्लेशा समूल काशम कसिता वंती क्लेश कर्म निवृत्ति अविद्यादि सब नष्ट हो जाते हैं मूल के साथ कुशला कुशलाश्च कर्माशया समूल घातम हता वंती सब नष्ट हो जाते हैं क्लेश कर्म निवृत्तेस्तु जीवन एव विद्वान मुक्त होती वन्य दृष्टान्ते वन्य काष्ठ विनाशयोर भिन्नाधार तोवत वन्य और काष्ठ काष्ठ का आधार वन्य का आधार मनो द्वैतनाशयोर अपि स्यात् वन्य काष्ठ विनाश वन्य अलग और काष्ठ विनाश वन्य अलग है काष्ठ विनाश होने गया तो वन्य विनाश होगा काष्ठ विनाश हो गया वन्य काष्ठ विनाशयोर वन्यश्च काष्ठ विनाशश्च भिन्नाधार तोवत मनो द्वैतनाश मन और द्वैतनाश मननाश अलग द्वैतनाश अलग दोनों का आधार भिन्न भिन्न होना चाहिए तथा च न आत्मनि मनोलय द्वैतनाश तो आत्मा में हो जाएगा मनोलय आत्मा में कैसे हो गया वो अन्यत्र होगा इति आशंका भौमाविति भौमो यथा हितं लोहं भूमित्वमुपगच्छति मनोक्षरे धृतं तद्व दक्षरत्वं निगच्छति यथा भूमौ आहितं लोहं स्थापितं लोहं भूमितः उपगच्छति भूमि में लोह रहा लोहा से नष्ट होकर के पृथ्वी रूप हो गई हो गया तद्वत अक्षरे धृतमान अक्षर ब्रह्म में धृतमान अक्षर तो निगच्छति अक्षर स्वरूप हो जाता है मन लय तद्रूप एक द्वैत रूप एक 26 लोहस्य भू विकारत्वात् तत्र निहितस्य तन्मयते भी लोह पृथ्वी का विकार होने से पृथ्वी में स्थित लोह पृथ्वीमय तो हो गया किंतु मनुष्य भौतिकस्य अक्षर विकार तो अभाव अक्षर ब्रह्म का विकार नहीं होने से नैवम अर्थात मन तन्मय ब्रह्ममय नहीं होगा अक्षरमय नहीं अक्षर तो न निगच्छति इति आशंक्य परिहर्तुं सामान्य न्यायमाह एतच्च दृष्टं लोकेऽपि यैर्भावैः संप्रयुज्यते मनस्तन्मयतामेति तद्भावेनानुरञ्जितम् एतच्च लोकेऽपि दृष्टम् यैर्भावैः मनः संप्रयुज्यते तद्भावेन अनुरञ्जितं तन्मेतामेति लोके में सम व्यवहार समय में मन जे यही भाव ही संप्रयुज्यते जिन पदार्थ से मन का संयोग मन से चिंतन करते मन तद्भावेन अनुरञ्जितं तद विषय भावेन अनुरञ्जित होकर मन तन्मेतामेति विषय स्वरूप हो जाता है इसी प्रकार यहाँ अक्षर चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है उत्तर न्याय प्रकृति युजयति आदि अष्टांतिका में एवं अस्मिन् परे तत्त्वे भाव्यमाने मुमुक्षुणा तद्भावमचिरेणैति स्थैर्यं चात्रैव गच्छति एवं मुमुक्षुना अस्विनी परे तत्व भाव्यमाने अचिरेण तद्भाव एति स्थैर्यम च अत्रैव निगच्छति अचिरेण तद्भाव एति स्थैर्यम च तद्भाव स्थैर्य स्थिर भी हो जाता अत्रैव गच्छति। विषयेषु रंजितम तन्मेमपि विषय में रंजित मन तन्मय हो जाता है मन तेभ्य विमुखम विषय से विमुख होकर के कदाचित दृष्टम तथा आत्मनिधृतम कभी कभी कदाचित दृष्टम आत्मनिधृतम ये तो दिखा गया तन्मय विषय में आत्मनिधृतम तद्रूपम अपी तद्रूप तस्मात कदाचित चबित अच्छा ये क्या विषय में तन्मुख होने पर भी कभी कभी तन्मय होने पर विमुख हो जाता है विषय चिंतन करते करते तो तन्मय तो हो गया कभी फिर मन हट गया तो यह कदाचित विमुखम दृष्टम तेभ्य विषयभ्य कदाचित विमुख दृष्टम तथा आत्मनिधितम तद्रूप तो हो जाएगा तस्मात कदाचित चबे तो कदाचित फिर आत्मा से हट जाएगा इत आशंका स्तरियंच अतरिव गच्छति यहाँ भेद इतने वहाँ विषय चिंतन करते करते कभी मन हट जाता है यहाँ के आत्मचिंतन करते करते स्थिर हो जाएगा आत्मभूत से मनस हो न ततश्च्युति वो तो आत्मस्वरूप ही वास्तव स्वरूप है। अनिर्मोक्ष प्रसंग आता अनुसंधेतर अभावाच आत्मा का चिंतन करते करते और कोई अनुसंधान करना विषय ही नहीं रहा हटेगा नहीं पहले पहले तो जब अन्यत्र सत्य तो बुद्धि हटता है अब विषय से विमुख होकर आत्मचिंतन करेगा तो अनुसंध्यांतर अभावाच तद्रूप हैं हाँ वहाँ तो हट जाता है क्योंकि विषय सेवन करते करते थक जाते हैं फिर थक जाते तो मन हट जाता है तो किंतु यहाँ विषय से विमुख होने के बाद और कुछ रहा नहीं आत्मचिंतन करते करते और तद्रूप हो जाता है यहाँ और थकने का नहीं होता है जो तो जब तक तो विषय में सत्यत्व बुद्धि है तो इधर तो नहीं होता है इधर थक जाता है विषय को भाग जाता है किंतु सौ से विमुख होकर जो लग जाता है यहाँ तो फिर आनंद प्राप्त हो जाता है। अनुसंध्यांतर अभाव मनस ब्रह्मणी रहे भी न मुक्ति ही मन का तो लय हो जाए ब्रह्म में संसारी न सत्वा संसारी तो जीव रहा इत आशंका है मन इति मनो विनाशमन्वेष विज्ञान आत्मा भी लीयते यथा संकल्पितश्चार्थ उभयोर ज्ञान योगयो एस विज्ञान आत्मा मनो विनाश मनो विलियते यथा संकल्पितश्च अर्थ उभयोर ज्ञान योग ज्ञान और कर्म दोनों का यथा संकल्पित अर्थ यथा संकल्पितश्च अर्थ भवति यथा संकल्पित अर्थ को प्राप्त अर्थ भवति तदुपाधिकत्वात् तदुपाधिकत्वात् मनोपाधिकत्वात् तो मन विनाश के बाद लीन होता है किन तत्र साधन इतिहास के समुचय इतिहा यथा यथा संकल्पित ज्ञान योग्य योगयो उभयोरर्थ यथा आत्मनि मनोलय तथास्मिन् जीवलय पि दर्शित तद्वत दे दिया कहाँ रहा यथा संकल्पितश्च अर्थ यथा यथा आत्मनि ये कौन सा 29 है ना मनोविनाश मन से विज्ञानात्म विलियते यथा विलियते तथा अर्थ संकल्पितश्च यानी संकल्पितश्च अर्थ उभयोर ज्ञान योगयो मन मनोविनाश मन से आत्मविज्ञानात्म विलियते इतने में तो हो गया मनोविनाश मन से विज्ञानात्म विलियते विज्ञानात्मा मनोपाधि का हो गया और किन तत्र साधन इतिहास के समुचय इतिहा यथा यथा हाँ उपासना कर्म तो है अन्वय यथा संकल्प यथा यथा पूर्व के साथ ज्ञान योग उभयोर अर्थ यथा का दृष्टांत कर दिया। हाँ यथा विलियते यथा पूर्व के साथ यथा संकल्पित नहीं यथा आत्मनिमानोलय यदि इस पर आत्मनिमानोलय हुआ तथा अस्मिन् जीवलय भी दर्शित। इसमें ब्रह्म में जीवलय जीव कैसे ज्ञान योग साधन ज्ञान और कर्म उपासना और कर्म ज्ञान कर्मणो समुचित और अर्थ इति योजना ज्ञान कर्म धन समुचित का ही अर्थ ये प्रयोजन है। मनो जीवलय जीव कालय हो जाएगा वही ज्ञान योग दोनों का ही अर्थ अर्थ मतलब प्रयोजन उभय और ज्ञान योग अर्थ उभय संकल्पित अर्थ उभय और ज्ञान योग संकल्पित अर्थ वही होता है इसमें लीन हो जाना आत्मनि जीवन एव उसमें लीन हो जाता है क्योंकि पहले क्या है ना तो स्थैर्य चात्र गच्छति तो ये जैसे मन लीन होने पर जीव लीन हो गया इसे उभय ज्ञान योग अर्थ है तो उस प्रकार हो जाता यथा पूर्व के साथ यथा विज्ञान आत्मा भी लिए थे तथा यह ज्ञान योग उभय समुचित साधन यथा आत्मनिमानोलय आत्मनिमानोलय हुआ तथा अस्मिन् जीवलय भी दर्शित विज्ञान आत्मा भी लिए थे यथा मनोलय मनो बिना असमनो विज्ञान आत्मा भी लिए थे जो विज्ञान आत्मा भी लिए थे वही जीवलय है जीवलय दर्शित पूर्व पूर्वाध में कहा ज्ञान कर्म समुचित अर्थ वही ज्ञान कर्म अर्थ अर्थ संकल्पित अर्थ ज्ञान कर्म दोनों का समुचित संकल्पित यही अर्थ है विज्ञान आत्मा तद्रूप हो जाता है। ओम।